อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการชากัจฉาในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เราจะมาสักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมผู้เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณนั้นก็เป็นเช้าวันเสาร์กลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะคือวันเสาร์ที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้ก็เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน8แล้วก็ปีมาแม่นะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ก็มีปัญหาที่น่าสนใจที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามพระอาจารย์มานะเจ้าคะเป็นสองท่านด้วยกันก็จะนำมาตอบกันก็แล้วกัน ดี เจ้าค่ะก็เรื่องแรกโยมคิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังหรือว่าพุทธศาสนิกชนโดยทั่วๆไปนะเจ้าคะเพราะว่าเรานี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นเมืองไทยเป็นชาวพุทธก็เวลามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ย เกิดเสียชีวิตลงเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมว่าเราจะต้องไปไว้อะไรไปงานศพกันนะคะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ที่เนี่ยท่านผู้ใช้นามว่าคนไกลวัดเนี่ยได้ไปงานศพมานะเจ้าค่ะเป็นสามีของเพื่อนทีนี้ก็ไปแล้วก็ไปกลับมาก็เป็นแผลผู้พองเป็นน้ำเหลืองคันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยก็พอไปงานศพทีไรบางงานก็เป็นบางงานก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบ่อยมากมากเนี่ยทีนี้ก็เลยเรียนถามนะเจ้าค่ะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะมีการกล่าวถึงเรื่องแบบนี้บ้างหรือไม่แล้วก็เพราะเหตุใดอ่ะเจ้าค่ะจึงได้เกิดมีอาการเหมือนกับว่าพอเราไปงานศพเนี่ยก็จะเป็นแผลผุพองขึ้นมาซึ่งอันนี้โยมจากประสบการณ์นะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ว่าเวลาโยมไปจะไปงานศพเนี่ยก็มีคำเตือนเหมือนกันว่าบางทีจะมีสิ่งร้ายๆเนี่ยตามเรามาเจ้าค่ะ อ ันที่ไม่ทราบมีการกล่าวหรือเปล่าเพราะว่าบางทีก็มีการแนะนำว่าให้ติดเข็มกลัดไปบ้างและตรงไปงานศพอย่างเงี้ยก็จะต้องสั่งให้ทางบ้านเนี่ยเตรียมขันน้ำแล้วก็ใส่ใบทับทิมไว้ให้กลับมาล้างหน้าล้างตัวก่อนเข้าบ้านก็เป็นความเชื่อนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ตามที่ทางคุณผู้ใช้นามว่าคนไกลวัดเนี่ยถามมาเริ่มแรกก็โยมคิดว่าอยากจะให้พระอาจารย์เมตตาที่จะสักการะก่อนว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยการที่เราไปงานศพไปแสดงความไว้อาลัยแล้วก็เกิดเป็นว่าเหมือนผู้พองขึ้นมาหรือแม้แต่หลายคนก็เตือนนะเจ้าค่ะว่าถ้าเราไม่สบายเนี่ยอย่าไปงานศพเพราะว่าเราจะยิ่งหนักขึ้นเนี่ยอันนี้มีความจริงแค่ไหนเพียงไรแล้วก็มีการกล่าวถึงในสมัยพุทธกาลบ้างไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ในคำถามนี้ของคุณคนไกลวัดถูกไหมคุณใจนี้เขียนเป็นจดหมายมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้พูดถึงประเด็นต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการไปงานศพเป็นโรคภัยไข้เจ็บคือผู้ที่ไปงานศพเนี่ยกลับมาแล้วเป็นตัวมาเองก็เคยเวลาที่ไปงานศพกลับมาแล้วก็จะมีความเชื่อว่าจะต้องเอายันที่เป็นสีแดงๆเนี่ยมาเผาแล้วก็เอาใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ดื่มน้ำนั้นเอาน้ำมาใช้ก้านทับทิมพรมหัวก่อนที่เราจะเข้าบ้านหรือว่าจะต้องมีด้ายแดงอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่มีกันมาแต่บางคนก็ทำบางคนก็ไม่ได้ทำแล้วเราดูตัวอย่างสมมติตอนนี้พอมาบวชเป็นพระแล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพระที่วัดในวัดที่เขามีงานศพจัดอยู่เป็นประจำเนี่ยพระนี่ก็ไม่ได้เห็นเป็นอย่างนั้นนะคือพระที่ไปงานศพนะ ท่านก็ไปสวด ให้ท่านก็ไปสวดแล้วกลับกุฏิก็เห็นสบายดีก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นนะแล้วในขณะเดียวกันท่านผู้ถามนี่ก็บางครั้งก็เปิดเกิดบางครั้งก็ไม่เกิดใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่อาจจะเกิดส่วนน้อยอาจจะไม่เกิดไอ้ที่ส่วนใหญ่เกิดแล้วมาถึงพอทำพิธีกรรมต่างๆหายอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากผลของกรรมอันนี้เป็นไปได้แต่คือถ้ามันตกมาในเคสนี้ว่าเป็นกรณีของโรคภัยไข้เจ็บนะอาพาธนะอาพาธที่เป็นผลของกรรมอันนี้มีอยู่นะอาพาธที่เป็นผลของกรรมเช่นบางทีเราป่วยชนิดที่หาสาเหตุไม่ได้อย่างบางทีเราเป็นแผลหรือเป็นอะไรคุณกลับมาจากงานศพคือมันหาสาเหตุไม่ไ หรือว่าบางทีเราไม่ได้ไปงานศพอยู่บ้านเฉยๆเกิดปวดท้องเกิดปวดหัวเกิดปวดหน้าอกหรือเกิดปวดหลังเกิดปวดไหล่ชนิดที่หาสาเหตุไม่ได้ไปตรวจหมอก็บอกคุณไม่เป็นอะไรนี่ก็สบายดีเอ๊ะทำไมฉันปวดจนตัวงอตัวดิ้นก็ยังปวดอยู่เออพอไปปฏิบัติธรรมอ้าวหายอย่างเงี้ย อัน นี้คือชัดเจนเลยว่าเป็นกรณีของอาพาธอันเกิดจากผลของกรรมแต่คนที่จะตอบคำถามว่าแล้วกรรมอะไรเนี่ยในคำถามนี้ได้คนที่จะตอบได้มีพระพุทธเจ้าคนเดียวคืออาตมาไม่สามารถตอบไปได้ว่าคุณมีกรรมอะไรมาเพราะว่าไม่ได้มีญาณอย่างรู้อย่างนั้นแต่ต้องให้คนที่เขามีญาณอย่างรู้นะเช่นคุณอาจจะไปดูหมอหรือพระบางท่านบางรูปอาจจะบอกให้คุณได้ว่ามีกรรมอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะไม่ได้รู้หมดทุกรายละเอียดอาจจะบอกได้บ้างแต่เพราะว่าความชัดเจนแห่งญาณทัศนะเนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้กันอย่างนี้แล้วคุณมาเที่ยวบอกเที่ยวดูดวงเนี่ยอาจจะทําให้สิ่งนั้นเสื่อมไปได้ อ ย่างดีก็อาจจะคาดการเอาเพราะฉะนั้นในที่นี้อาตมาก็จะไม่คาดการนะก็คือไม่รู้ก็คือไม่รู ้แต่ คนที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้เราจะแก้ไขยังไงในกรณีที่บอกว่าเฮ้เราป่วยหรือว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่ว่าหาเหตุผลไม่ได้โดยเกี่ยวเนื่องกับงานศพก็ตามหรือว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับงานศพก็ตามนะ เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเราพิจารณาดูโรคภัยไข้เจ็บประเภทนี้นะมันก็คือเหมือนกับเป็นผลของความเค็มคือถ้าเราเอาเกลือเนี่ยนะก้อนสักประมาณสักเท่านิ้วโป้งเนี่ยไปผสมในแก้วน้ำในแก้วนะความเค็มก็จะมากแต่ถ้าเราเอาเกลือก้อนขนาดเท่ากันไปผสมในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำคงคาความเค็มของมันแทบจะไม่มีน ะ ความเค็มเนี่ยคือลักษณะของความเผ็ดร้อนความขมความเค็มความไม่อร่อยนั้นถ้าเปรียบเทียบก็คือทุกขเวทนาความอะไรที่มันจะไม่น่าพอใจอ่ะที่จะเกิดขึ้นกับเราซึ่งในกรณีนี้ทางคำถามของคุณที่ส่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือพูดถึงอาการป่วยชนิดที่หาสาเหตุไม่ได้นะเนื่องจากการไปงานศพทีนี้ว่าถ้าอันนี้เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นละเป็นสิ่งที่เราไม่น่าพอใจเราจะแก้ยังไงนะซึ่งดูแล้วมันน่าจะนะนี่คือน่าจะนะคาดเดาเอานะว่าน่าจะเกิดจากผลของกรรมนะจากการที่เราไปงานศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะเกิดจากการที่เราเตรียมการไม่สม่ําเสมอคุณเดินทางไกลหรือเปล่าคุณไปอยู่ในที่ที่คนเขามีเชื้อหรือไม่ทุกที่อะไรมาอากาศช่วงนั้นเป็นยังไงโอ้มันจะมีตัวแปรอีกหลายๆอย่างทีเดียวนะถ้าสมมติว่ามันตกมาตรงที่ว่าเป็นเนื่องด้วยผลของกรรมจริงๆแต่ละตอนนี้ผู้ที่จะมาพยากรณ์กรรมหรือว่าจะมารู้ชัดเจนลงไปว่าคุณไปทำอะไรมาคุณต้องแก้ยังไงเนี่ยมันไม่มีคนที่จะมาบอกอย่างนี้แล้วแต่ว่าวิธีแก้เหมือนกันมีอยู่ในวิธีแก้มีอยู่ก็คือการที่ให้เราทำน้ำเนี่ยที่มันเหมือนกับอยู่น้ำในแก้วแล้วมันจะเค็มมากใช่ไหมก็ให้ทำน้ำนี่ให้มันมากๆซะนั่นแหละหลายคน บุญหรือเปล่าเจ้าค่ะ ถูกต้องสร้างบุญสร้างกุศลนะด้วยการอะไรด้วยการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ทานก็ได้พูดดีๆกันนะฟังธรรมะพวกนี้เป็นบุญหมดเลยน ั่ นแหละบุญที่จะมากที่สุดเลยก็คือจากการที่แผ่เมตตาการเห็นอนัตตาสัญญาการเจริญอานาปานสติพวกนี้เป็นบุญมากน ั่ นแหละหลายคนเนี่ยที่มีอาการป่วยชนิดที่แบบไม่รู้สาเหตุอยู่ๆก็เหมือนปวดหัวใจแบบใจเต้นสั่นตึกนะเหมือนกับจะเป็นลมบ้างไมเกรนบ้างปวดท้องบ้างนะเขาไปปฏิบัติธรรมนะอาจจะรอบสองรอบเอ้ยมันหายไปโดยไม่มีสาเหตุใดๆเหมือนกันแต่อยู่ๆก็หายไปหลายคนก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันสร้างบุญอันนี้ช่วยได้ประเด็นหนึ่งนะถ้าบอกว่าเรื่องผลของกรรมทีนี้ว่าจะต้องสร้างมากเท่าไหร่อันนี้เหมือนก็อาจจะพยากรณ์ได้ยากอันนี้จะมาไม่ทราบเลยแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรจะต้องเห็นตรงนี้ก็คือว่านี่แหละคืออาพาธนี่คือหลักการนะนี่คืออาพาธนะอาพาธหมายความว่าไงหมายความว่ามันเป็นอาการป่วยมันเป็นอาการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นธรรมดาโรคภัยไข้เจ็บนะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่คำว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยคือมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่มันจะต้องเกิดได้ไม่ด้วยสาเหตุใดก็สาเหตุหนึ่งดินฟ้าอากาศธาตุในกายอาจจะไม่สม่ำเสมอเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลมหรือเรื่องของน้ำเหลืองหรือเรื่องของเสมหะมีทั้งสิ้นอาจจะเป็นผลของกรรมเก่าก็ได้อันนี้คือให้เราเห็นเป็นอาพาธของมันทันที นะเห็นเป็นอาพาธนะเห็นเป็นอาพาธเนี่ยหมายความว่าเห็นความเป็นอนัตตานะนี่คือสำคัญ คือความไม่เที่ยงใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาเราจะไม่สามารถเห็นความเป็นอนัตตาได้เลยคุณเดินใจถ้าบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยเอ๊ยยังงงๆอยู่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้จะไปสืบสาวหาเรื่องราวของมันเนี่ย ใ ครทำฉันทำใครอดีตฉันมาเป็นยังไงทำไมเผากระดาษแล้วถึงแก้ได้ทำไมจะต้องใช้ได้ทำไมจะต้องใช้ใบทับทิมเอ๊ะน้ำเปล่าได้ไหมหรือน้ำดื่มหรือน้ำปลาปลาโอ้โหมันจะไม่จบไม่สิ้น จะงุนงงใหญ่ ก็จะงงไปใหญ่เลยว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตรงนี้คือความงงที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีตัณหาและตัณหาคือความอยากจึงทำให้มีความทุกข์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราสาวเข้าไปมันก็จะไม่จบมันก็จะมีสิ่งอื่นที่เป็นตัวแปรมีสิ่งอื่นที่เป็นปัจจัยมีสิ่งอื่นที่เป็นเงื่อนไขเราก็จะวนอยู่ตรงนี้ในลักษณะการวนออกไปไม่ได้นี่คือทางตันแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเดินใจเป็นทางโล่งเป็นทางเปิดทางโล่งทางเปิดนี่คือทำให้เราสามารถไปต่อได้ว่าอ๋อเรื่องนี้ฟันธงเลยเป็นอนัตตาแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดตลอดเวลานี่ใช่ไหมศพบางศพคุณไปเอไม่เป็นศพบางศพคุณไปเป็นเอาก็ต้องไปคิดว่าคนที่ตายนั้นแก่หรือหนุ่มเกี่ยวข้องกับเรายังไงมันจะไม่จบแต่ถ้าเราดูว่าเออมันบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นอ้าวเห็นความไม่เที่ยงทันทีอันนี้มันจะจบได้มันจะไปต่อได้นะจบได้ไปต่อได้เนี่ยคือมีทางออกแต่ถ้าเราจะไปสาวหาเหตุอะไรก็ไม่รู้ล่ะมันก็จะเจอแต่สิ่งที่มันจะต้องแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะไม่จบมันจะวนมันจะตันแต่ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงโอเคคนที่จะเห็นตรงนี้ได้ต้องมีปัญญาในการที่เราจะเกิดปัญญาได้เราเขียนจดหมายมาถามผู้ที่เขารู้ผู้ที่เขามีการศึกษาอันนี้จะทำให้เกิดปัญญาได้อันนี้ดีเพราะเรามีปัญญาเห็นละว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ไม่เที่ยงและสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์แน่นอนและสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราคำตอบคือไม่ควรแต่สิ่งที่เราไม่ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของมันเองเอกเทศขึ้นมาแต่บางทีตามเงื่อนไขนี้ไม่ตามเงื่อนไขนั้นสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาสิ่งที่มีความเป็นอนัตตาเนี่ยจะมีความอาพาธในตัวของมันเองแต่ความอาพาธในตัวของมันเองเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่ในกายของเราเนี่ยเราเป็นฝีทายาไม่หายเอาน้ำนี่มากินเผากับกระดาษหายเว้ยเอาอีกครั้งหนึ่งไม่หายอีกครั้งหนึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นโอ้นี่มันอาพาธนี่มันไม่เที่ยงให้เห็นด้วยปัญญาทันทีแล้วเราจะฉลาดขึ้นมาทันทีเพราะว่าคนที่จะสามารถเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอาพาธแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจของเขาทำไมถึงมีความฉลาดขึ้นมาเนื่องเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยจะไม่ไปเกลือกลั่วทำไมถึงไม่เกลือกลั่วเพราะว่าจะมีความหน่ายทำไมถึงหน่ายได้เพราะว่าเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงในความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถูกไหมเราเห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญานะว่าอาการป่วยอะไรต่างๆมันเป็นงี้ใช่ไหมบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดศพแบบนี้ศพแบบนั้นกินนั้นนี่หายกินนั้นนั้นไม่หายอ้าวอันนี้คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเห็นตามที่เป็นจริงอย่างเนี้ยมันจะมีแพทเทิร์นเดียวกันคุณตัวใจมันจะมีรูปแบบเดียวกันเหมือนกันไม่ว่าคุณจะไปศพไหนมันไม่เที่ยงหมดไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรอาจจะไม่ใช่ฝีอาจจะเป็นอาการคันอาจจะไม่ใช่ฝีและอาการคันอาจจะเป็นอาการปวดอาจจะไม่ใช่ทั้งฝีทั้งคันและทั้งปวดอาจจะเป็นแสบเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นมันมีได้หมดอ่ะถ้าถามว่าไอ้ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงโอ้อย่างนั้นและอย่างนั้นและอย่างโน้นมันไม่เที่ยงหมดเลยแล้วเราจะได้เห็นแพทเทิร์นที่เหมือนกันไอ้ตรงที่เราเห็นแพทเทิร์นที่เหมือนกันด้วยความฉลาดปัญญาอย่างเนี้ยมันจะไม่มีความหน่ายมีความเบื่อหน่อยโอ้ยมันเหมือนกันมันก็หนังเรื่องเดิมอีหลอบเดิมมาเป็นแบบเดิมเช่นไปที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ศพไหนก็ศพนั้นเหมือนอย่างนี้เราจะมีความหน่ายเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้นะพอมีความหน่ายแล้วเราจะคลายกำหนัดแต่พอเราคลายกำหนัดเราจะวางได้วางได้แล้วจิตใจเราจะเย็นจิตใจเราจะเบาแต่ความเย็นความเบาที่เกิดขึ้นจากการที่เราวางได้นี่แหละคือความที่เราพ้นจากเรื่องที่มันจะต้องมาคล่องใจกังวลใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้นี่คือทางออกนะคุณใจที่เราจะทําให้เราเห็นความเป็นอาพาธในโรคภัยไข้เจ็บก็ตามที่เราเจอชนิดที่รู้เหตุปัจจัยของมันมาทั้งชนิดที่เราไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยของมันคืออะไรกันแน่บางทีก็อยู่ๆก็เกิดขึ้นมา ให ้เห็นในลักษณะนี ้เจ้าค่ะ แล้วก็หมั่นที่จะสร้างบุญสร้างกุศล ให ้มากขึ้นถูกไหมเจ้าคะ เพราะนั้นจากท่านผู้ถามจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสิ่งที่แนะนําในวันนี้นั่นก็คือ1ให้คุณสร้างบุญสร้างกุศลโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา2การที่เราจะไปตามสาวหาว่ามันเป็นอะไรอะไรดูหมอดูคนที่1ดูไพ่ป๊อกหมอดูคนที่2ดูไพ่24หมอดูคนที่3ดูลายมือมันก็จะออกมาต่างกันมีความไม่เที่ยงนะสาวไปยังไงก็จะเจอแต่ความไม่เที่ยงให้เห็นตรงนี้ต่างหากด้วยปัญญาเห็นด้วยความเป็นอาพาธเราจะฉลาดขึ้นได้ เจ้าค่ะตรงนี้โยมมีเสริมนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักการะให้แง่คิดสำหรับท่านผู้ฟังย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าทุกครั้งที่เราไปงานศพก็คือไปแสดงความเสียใจไว้อะไรคนที่จากไปนะเจ้าค่ะ ใช ่ในขณะเดียวกันพระอาจารย์เคยสอนว่าเมื่อเราไปงานศพเนี่ยเราน่าจะมีจิตใจได้เห็นว่าเป็นเหมือนเป็นธรรมทูตด้วย เจ้า ค่ ะเทวทูตใช่ เจ้าค่ะเทวทูตให้เราเตือนสติด้วยตรงนี้พระอาจารย์เสริมอีกนิดได้ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่การที่เราไปเห็นคนตายนะพระพุทธเจ้าได้เคยเล่าถึงเรื่องของพญายมที่เขาจะมาคอยเตือนแหละว่าเราเคยเห็นคนตายไหมถ้าเราเคยเห็นคนตายแล้วระลึกได้ว่าโอ้แม้ตัวเราเองก็มีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นจากความตายไปได้จำประโยคนี้ให้ดีเลยนะ แ ต่ตัวเราเองก็จะมีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นจากความตายไปได้ควรแท้ที่จะเราจะทำความเพียรทำความดีแล้วเราเห็นคนตายเนี่ยให้น้อมกลับเข้ามาหาตัวเราว่าอ๋อเราก็จะต้องตายอ้าวตายแล้วจะทำยังไงก็ทำความดีแต่พอถ้ามีใครมาทักเราถึงเรื่องที่คุณเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นเทวทูตคือคนตายไหมเราจะระลึกถึงความดีตรงนี้ได้แล้วเราจะพ้นได้ไปดีได้แล้วก็เรื่องของความเสียใจคือบางทีเป็นญาติสนิทมิสหายอย่างเงี้ยแต่ความเสียใจกับความสังเวชนี่ไม่เหมือนกัน ต่างกันอย่างไรเจ้าคะ ถ้าเราเสียใจชนิดที่ว่าฟูมฟายเลยร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวนะคือชกใครก็ไม่ได้ชกตัวเองอย่างเงี้ยมันเจ็บใจมากมาเคยเห็นนะคนที่เสียใจมากๆต้องตีอกตัวเองอ่ะ คือ ท ุ บอกปึ๊กเลยโอ้โหเขาเสียใจมากๆไม่รู้จะไปลงที่ใครลงที่อกตัวเองแต่มีนะมีแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือแบบหนึ่งในขณะที่ความสังเวชนะมันจะต่างกันเพราะว่าความสังเวชเนี่ยมันจะทำให้เกิดอารมณ์ของการกระทำในการที่จะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือการหาทางออกจากความทุกข์นี ้ ในขณะที่คนที่จมอยู่ในกองทุกข์ทุบกชกตัวเนี่ยเขาจะมีความเผลอสติละสิ่งที่ต่างกันระหว่างสองคนที่คลั่งเผลอเสียใจมากนี่คือขาดสติแต่คนที่ยังมีความสังเวชยังควบคุมสติสัมปชัญญะอยู่ได้อันนี้คือคนที่มีสติสัมปชัญญะคือให้เราตั้งสติไว้ให้ดีเห็นคนที่แก่ตายแล้วตั้งสติให้ดีแล้วนี่แหละคือเทวทูตทำความดีด้วยสร้างบุญสร้างกุศลให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงด้วย เจ้าค่ะอันนี้ก็เหมือนกับจะทำให้เรามีสติมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช่ไหมเจ้าค่ะมีดวงตาเห็นธรรมว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จบไปสำหรับคำถามที่ท่านผู้ใช้นามว่าคนไกลวัดจากนครศรีธรรมราชเขียนมานะเจ้าค่ะคราวนี้ต่อไปมาถึงคำถามที่เขียนมาในเว็บไซต์ของทางวัดบ้างนะเจ้าค่ะเขียนมาถามพระอาจารย์จากคุณจิรพันธ์แสงอัมพรเจ้าค่ะคุณจิรพันธ์นี้ก็มีประสบการณ์ในการที่จะไปวัดนะเจ้าค่ะทีนี้พอไปวัดก็บอกว่าไปเจอบททดสอบจากเพื่อนที่ไปร่วมทําบุญด้วยกันนะเจ้าค่ะ ซึ่งเพื่อนของคุณจิรพันธ์นี่ก็มักจะมีการพูดเป็นแนวตําหนิจับผิดเรื่อยอยู่เรื่อยนะเจ้าคะ จับผิดทุกเรื่องเลยแม้แต่เรื่องแต่งตัวว่าไม่เหมาะสมทําตัวไม่สํารวมกิริยาอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ จะไปช่วยหยิบจับล้างจานอะไรในวัดอะไรก็ว่าไปหมดเอาอย่างนี้ดีกว่านะเจ้าคะอันนี้ทุกครั้งที่โดนเนี่ยคุณจิรพันธ์เหมือนโดนเพื่อนว่าเนี่ยคุณจิรพันธ์ก็ไม่ได้โกรธหรือว่ารังเกียจบุคคลคนนี้เลยนะเจ้าคะเพียงแต่ว่ารู้สึกหงุดหงิดใจว่าเอ๊ะทำไมมาว่าอยู่ได้นะเจ้าคะดังนั้นคุณจิรพันธ์ก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจ้าค่ะว่าในกรณีอย่างเนี้ยที่เจอแบบเนี้ยเจ้าค่ะควรจะทํายังไงดีเขียนมาข้อ1บอกว่าทําไม่สนใจซะก็ยังไปวัดเดิมอยู ่ หรือเรื่องที่2คำถามที่2นะเจ้าคะเปลี่ยนวัดไปเลยจะได้ไม่เจอคนนี้เจ้าค่ะ okay. อันนี้อาจารย์จะตอบว่าไงดีเจ้าค่ะ ในเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าเป็นหมาหรือสุนัขหรือว่าเป็นปลา เจ้าค่ะ แต่ก่อนที่จะไปถึง ไงเจ้าค่ะ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของหมาหรือปลาเนี่ยนะก็อธิบายก่อนว่าคนที่ไปวัดอยู่เรื่อยๆมันสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ดีอยู่แล้วโดยการให้ทานอาจจะมีการไป สอบถามคำถามธรรมะอันนี้ทำให้เกิดปัญญาอย่างที่สองหรืออาจจะมีการไปปฏิบัติธรรมอยู่ลีกเล่นอันนี้ก็ไปได้ด้วยหลายสาเหตุแต่ทีนี้การที่ไปวัดเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการสำรวมในการไปวัดอย่าเอากิเลสไปอวดกันแต่เพราะว่าถ้าผมว่าเราไปริษยาคนอื่นมีความตระหนี่มีการลบหลู่คุณท่านหมายความว่าลบหลู่คุณท่านเนี่ยอย่างเช่นว่าฉันเอาอาหารนี้ไปแล้วเธอก็เอาอาหารนี้ไปทำบุญด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะเราเห็นของเขาเอามาอย่างเงี้ยเขามีถั่วงอกนี่ของฉันมีผักนี้ดีกว่าของเธออย่างเงี้ยอันนี้คือลบหลู่เขาเนี่ยหรือตีเสมอเขาเนี่ยหรือว่าเขาเอาอะไรมาดีเราก็ริษยาเขาเขาจะขอแบ่งอะไรเราไม่ให้เขานี่คือความตระหนี ่ เนี่ยหรือว่าโอ้อวดมีมารยาเนี่ยหรือบางทีบางคนเนี่ยชอบคิดปรุงแต่งไปเองเห็นคนนี้เขาแต่งตัวมาอย่างนี้ก็คิดเชื่อผิวเผินมีความคิดปรุงแต่งไปเองแล้วก็ความเห็นบางทีดื้อรั้นสายรัดคืนได้ยากเนี่ยพวกนี้จะทำให้เกิดการวิวาทกันเนี่ยก็จะทิ่มแทงกันส่งจิตออกพวกชอบเพ่งดูคนอื่นไม่เพ่งดูตัวเองในลักษณะนี้คือเอากิเลสไปอวดที่วัดพูดง่ายๆแต่แทนที่ว่าจะมีความสำรวมอันนี้คือเราควรจะต้องให้จิตของเราเนี่ยมันดีในเวลาที่ไปวัดทีนี้ประเด็นที่พูดถึงว่าไปวัดแล้วเนี่ยจะเป็นกรณีของหมาหรือกรณีของปลาเอากรณีของหมาก่อนในเวลาสุนัขหรือหมาเนี่ยถ้าบอกว่ามันเป็นโรคขี้เรื้อนมันเป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะมันก็จะเป็นแผลมันก็จะเกามันก็จะคันใช่ไหมมันก็จะไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้แต่พอไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้มันก็คันมันก็บอกโอ้ยอยู่ที่นี่ไม่ดีเลยเปลี่ยนที่ดีกว่ามันก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งแล้วก็ยังเกาก็ยังคันอยู่ดีมันก็ยังคันอยู่ดีเพราะมันเป็นโรคอยู่ที่ตัวมันใช่ป ะ มันก็ไปอยู่ข้างหน้าผาอยู่ข้างหน้าผามันก็คันอยู่ดีเพราะอะไร ไอ้ความคันมันอยู่ที่ตัวมัน ความคันมันอยู่ที่ตัวมันแต่ไม่ใช่ว่าไปโทษที่ต้นไม้ต้นนี้ต้นนั้นหรือริมหน้าผาหรือริมหนองน้ําไปที่ไหนมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็คือถ้าบอกว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเรานั่นนี่คือในกรณีที่1นะถ้าปัญหาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยคุณไปวัดไหนวัดนี้หรือวัดโน้นหรือว่าสํานักนั้นก็ตามก็เหมือนกันก็คือว่าเขาจะถูกขัดเคืองใจทําให้หงุดหงิดหรือบางทีอาจจะไม่ได้มีใครว่าอะไรเราอ่ะแค่เราไปเห็นสิ่งนั้นเขาทําอย่างนี้เราคิดปรุงแต่งไปอย่างนั้นเองในมีความเชื่อผิวเผินมีความริษยาตระหนี่ลบหลู่คุณเขาเป็นคนมักโกรธอย่างนี้เราก็จะจี้อยู่เรื่อยเปลี่ยนวัดไปก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนหมาขี้เรือนอันนี้คือกรณีที่หนึ่ง เจ้าค ่ ะ กรณีที่สองก็คือเรื่องของปลาปลาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตามที่ทั่วไปมันก็ต้องอยู่ตามหนองน้ำมันก็ไม่ใช่อยู่ตามหนองน้ำทั่วๆไปด้วยก็ต้องอยู่ตามหนองน้ำที่มีปลาแต่ถ้าคนจับปลาเขาต้องการจับปลาเขาก็ต้องไปหนองน้ำที่มีปลาโอเคนี่คือจบเลยนะถ้าคุณไปหนองน้ำที่มีปลาน้อยๆแล้วคุณจะไปทำไมคือมันจะจับปลาไม่ได้หรือไปหนองน้ำที่มันไม่มีปลาคุณจะไปจับปลาแต่คุณดันไปภูเขาเงี้ยมันจะไม่ได้ปลานึกออกไหมเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณต้องการไปวัดสร้างบุญน่ะคุณต้องไปที่ที่มันจะเป็นเนื้อนาบุญน่ะคำว่าเนื้อนาบุญนี่นะคุณเตือนใจมันจะเป็นลักษณะว่าเป็นนาที่ดีแปลงนาที่ดีนะก็จะมีดินดีมีน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดินร่วนเหมาะสมในการทำการเกษตรคุณเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจะเมล็ดพันธุ์ดีก็ตามหรือเมล็ดพันธุ์แบบธรรมดาก็ตามเอาลงไปในแปลงนาประเภทนี้แล้วมันจะแตกกอเยอะแล้วก็กอก็จะใหญ่อ้วนแต่รวงออกมาก็จะมีรวงมากในแต่ละรวงก็จะมีเมล็ดเยอะในแต่ละเมล็ดก็จะมีข้าวก็จะเต็มเมล็ดในนี้คือลักษณะของแปลงนาที่ดีเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเราไปวัดต้องการจะสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะด้วยการพูดคุยธรรมะไม่ว่าจะด้วยการให้ทานก็ตามก็จะต้องไปวัดที่เป็นเนื้อนาบุญต้องไปที่นั่นและซึ่งเนื้อนาบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเจ้าอาวาสคนเดียวแต่ยังรวมถึงหมู่นั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนนั่นคือสาวกสังโฆสาวกนี่คือผู้ฟังคำสอนใช่ไหมสังโฆนี่คือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครของพระผู้มีพระภาคแบบไหนแบบที่ปฏิบัติดีด้วยเพราะฉะนั้นสมมติเราดูได้จากลูกศิษย์วัดไม่ใช่แค่ดูที่เจ้าอาวาสอย่างเดียวด ู พระในวัดด้วยดูลูกศิษย์วัดด้วยว่าเขามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมหมู่นี้ที่มีเจ้าอาวาสเป็นแบบนี้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรเราไปในหมู่นั้นเนี่ยมันก็จะควรจะต้องไปล่ะต่อให้เขาจะด่าเราจะขับไล่เราจะตําหนิเราแต่ถ้าเราดูแล้วว่าไอ้หมู่นี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ควรจะต้องไปที่นั้น เจ้าค่ะ คือตรงเนี้ยเป็นที่ที่มีน้ําแล้วก็มีปลาเยอะด้วย คุณจะไปที่อื่นทำไมคุณก็ต้องไปที่นี ้เจ้าค่ะ เพราะนั้นในคำถามคุณจิรพันธ์เนี่ยที่ถามว่าจะไปที่วัดนี้อย่างเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนวัดใหม่ก็อยู่ที่ว่าคุณเป็นหมาหรือคุณเป็นคนหาปลาแต่ถ้าเราเป็นสุนัขแล้วก็มีโรคเรื้อรังอยู่ที่ตัวนะไปวัดไหนก็ค่าเท่ากันก็ไม่มีไม่แตกต่างเพราะว่าความกันมันอยู่ที่ตัวเราเราต้องแก้ที่โรคตัวของตัวเราอันนี้ก็แก้ที่ตัวเราแต ่ ถ ้ าที่นี่แต่เขาเป็นที่ที่มีเนื้อนาชั้นดีเอาเราก็ไปแต่ถ้าเขาไม่ใช่เนื้อนาชั้นดีเราจะไปทำไม จะ ไปที่มันมีปลาน้อยจะไปทำไมก็ไปที่ที่มันมีปลามาก เ ราก็ต้องดูของเราตรงนี ้เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์จะกำลังจะบอกคุณจิรพันธ์ว่าให้สังเกตย้อนกลับมาที่ตัวเองก่อนถูกไหมเจ้าค่ะ คือกรณีที่หนึ่ง เจ้าค่ะว่าเอ๊ะเรามีอะไร พิจารณา ไหมเจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดพิจารณาแล้วมันดีเราดีทุกอย่างแต่ว่าก ็ มาดูเรื่องเนื้อนาบุญ ใช่ใช่ วัดนั้นดีไหมมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าอย่างนั้นเถอะเป็นวัดที่ดีเราก็ยังควรจะไปถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช ่และถ้าเกิด แต่ถ้าดูแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไปที่อื่นที่มันจะมีปลาที่มันจะเป็นเนื้อนานั่นเอง เจ้าค่ะแต่นิยมเสริมนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ สมมติว่าโยมถามแทนคุณจิรพันธ์ว่าถ้าเผื่อมองย้อนมาแล้วเราก็ดีเจ้าค่ะเราก็ไปทำบุญดีแต่ไอ้เจ้าเพื่อนเราเนี่ยเจ้าค่ะจะมาคอยจับผิดเราอยู่นั่นเนี่ยเจ้าค่ะคุณจะวางจิตอย่างไรดีถ้าเจอคนประเภทนี้เจ้าค่ะ เราก็ต้องโต้ตอบด้วยลักษณะของบัณฑิตนะบัณฑิตเวลาที่เจอเขาแบบมากัดใส่อยู่เรื่อยมันเหน็บใส่อยู่เรื่อยเนี่ยบัณฑิตเนี่ยจะมีอาวุธในการโต้ตอบอยู ่ทำไงดีเจ้าค่ะ อาวุธของบัณฑิตเนี่ยคือความอดทนนะบัณฑิตเนี่ยมีความอดทน2 อาวุธของบัณฑิตนี่สามารถเลือกใช้ได้1คุณจะใช้ความอดทนก็ได้หรือ2คุณจะใช้ความเมตตาก็ได้หรือ3คุณจะใช้ความไม่เบียดเบียนก็ได ้เจ้าค่ะ แล้วก็ใช้พวกนี้ได้นี่เป็นอาวุธของบัณฑิตน ั่ นค ือ ใช้ธรรมะนั่นเองใช้ธรรมะคุ้มครองตัวเรา เจ้าค ่ ะ อาวุธแรกที่จะสามารถใช้ได้เลยคือความอดทนอดทนได้ยังถ้าอดทนดีๆนะความหงุดหงิดจะไม่มี เจ้าค่ะ อดทนดีๆจะความหงุดหงิดจะไม่มีแสดงว่าอันนี้อดทนได้อยู่ไม่ถึงกับรังเกียจเธอไม่ได้โกรธแต่ก็ไม่เป็นคนมักโกรธไม่เป็นคนผูกโกรธละแต่ยังมีความรู้สึกหงุดหงิดอยู่เราก็พยายามที่จะฝึกที่จิตของเราใช้อาวุธของบัณฑิตตรงนี้โดยความอดทนด้วยความรักใคร่เอ็นดูด้วยเมตตาจิตด้วยการไม่เบียดเบียน เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วถ้าเผื่ออีกอย่างนึงก็คือว่าหลีกเลี่ยงไปซะเลยไปไกลๆเลยนะเจ้าค่ะ ก็คือไปที่อื ่นไม่หมายถึงว่าอยู่ในวัดนะเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจคนคนนี้ซะโยมคิดว่าก็น่าจะช่วยได้ทางนึงนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่าเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ตอบปัญหาหรือสักการะสนทนาธรรมะกันมาให้ท่านผู้ฟังสองท่านด้วยกันนะคะก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับประโยชน์ความรู้เหมือนเช่นเคยค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจุตโตปโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะพรุ่งนี้เช้าตอนที่5เรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณนี้เหมือนเคยเป็นช่วงของการสักการะนะคะกราบนมัสการและกราบขอพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบาน สาธุเจ้าค่ะ